macie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroën. Creative Technology. I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmaż ryjny za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły, poszły, poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmaż ryjny za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 20 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. W Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku od nowego roku jest tak. 296, ja mam numer. Nie dotrwam nawet. Tragedia. Lekarze twierdzą, że pacjenci źle zrozumieli nowe przepisy. To samo lekarzom zarzuca Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura nie widzi przeszkód, żeby wydać Romana Polańskiego Amerykanom. Jest kolejny wniosek do sądu w tej sprawie. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch oskarża francuską policję o wyjątkowo brutalne traktowanie nielegalnych imigrantów. Tłumy w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Liczba pacjentów od początku roku znacznie wzrosła. Od chwili wprowadzenia pakietu onkologicznego jest ich niemal dwa razy więcej. Wcześniej dziennie przyjmowano około 500 osób, teraz nawet 900. Choć w szpitalu cały czas pracuje 16 osób, które rejestrują osobiście, telefonicznie i mailowo, to na zapisanie się do lekarza trzeba czekać nawet pół dnia. Po 10 przyjechałam. Taką sytuację od 6 lat. Pierwszy raz mam. 296, ja mam numerek. Za 15:03 mam wizytę. Może pani nie zdążyć na tę wizytę? Oczywiście, że nie. Na pewno nie dotrwam nawet. Tragedia. Powiedzieli, że do września do mojego pana doktora już nie ma rejestracji. Iść do innego lekarza. W Polsce tak jest, że zdrowy ma życie, a chory umiera. Tak nasz rząd i państwo robi. Takie tłumy pacjentów to efekt wprowadzenia pakietu onkologicznego, bo wiele osób źle zrozumiało zasady jego działania, uważa dr Iryna Czech, wiceprezes ośrodka. Ludzie może nie do końca dobrze zrozumieli te reklamy informujące, że można już bez limitów i bez ograniczeń zgłaszać się do lekarza onkologa. To dotyczy tych pacjentów z tak zwaną kartą DILO, potocznie zwaną zieloną kartą. Tą kartę wydaje lekarz rodzinny. Dla takich pacjentów fundusz zarezerwował miejsca i oni praktycznie mogą się zgłosić i zostać przyjęci od ręki. Ale nie dotyczy to wszystkich pozostałych. Tymczasem wydaje się, że lekarze też nie wszystko dobrze zrozumieli, bo wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wyjaśnia im, lekarze specjaliści nie muszą odsyłać pacjentów do lekarza rodzinnego, żeby ten wydał zieloną kartę. Mogą ją wypisać sami. A NFZ obiecał Wojewódzkiemu Centrum Onkologii w Gdańsku, że przesunie pieniądze tak, by było ich więcej dla pacjentów bez zielonej karty onkologicznej. Wtedy kolejki powinny się zmniejszyć. Jest wniosek śledczych do sądu o wydanie postanowienia o dopuszczalności ekstradycji Romana Polańskiego. Ekstradycji domagają się Stany Zjednoczone, a zdaniem krakowskiej prokuratury nie ma formalnych przeszkód, żeby wydać polskiego reżysera władzom w USA. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w Krakowie. Jeśli uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, to decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodzi się na wydanie Polańskiego, to ostateczne zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-latce. Przed ogłoszeniem wyroku wyjechał jednak z USA, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim ugody. Od tamtego czasu za oceanem jest traktowany jako uciekinier. Teraz w serwisie Trójki o milionie złotych, który trafił nie tam, gdzie powinien. Chodzi o publiczne pieniądze, które zniknęły z konta Urzędu Miasta w Jaworznie. Trafiły na inne konto, a to, jak wynika z najnowszych informacji, zablokowała już prokuratura. A sprawą zajmuje się Dorota Stabik. Milion złotych zniknął z konta jaworznickiego urzędu kilka dni temu podczas robienia przelewów. Prawdopodobnie doszło do nieuprawnionej modyfikacji rachunku bankowego, powiedziała prokurator rejonowa w Jaworznie Lilianna Sobańska. Przelew poszedł na inne konto niż to, które miało iść. Teraz śledzimy tę drogę pieniędzy z konta Urzędu Miasta poprzez wszystkie inne konta do tego rachunku bankowego, gdzie zablokowaliśmy pieniądze. W sprawie jest już pierwszy podejrzany. To nie jest jednak główny sprawca. Osoby, która udostępniła swoje konto na które wpłynęły pieniądze, a potem poszły dalej. Podejrzana osoba zostanie przesłuchana jutro. Przesłuchiwani są także inni świadkowie. Prokuratura wystąpiła także do banków o pełną dokumentację. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Poważne oskarżenia pod adresem francuskiej policji. Z raportu Human Rights Watch wynika, że funkcjonariusze stosują przemoc wobec nielegalnych imigrantów i są wyjątkowo brutalni. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. W obozie pod Calais koczuje niemal 2,5 tysiąca ludzi. Wielu z nich jest ofiarą przemocy ze strony francuskiej policji, która nie żałuje pałek. Skarżą się na to mężczyźni i kobiety, mówi Jean-Marie Fardou, dyrektor organizacji Human Rights Watch. Ci ludzie są obalani na ziemię, kopani. Wielu z nich odnosi obrażenia twarzy bez przerwy. W nieuzasadniony sposób policja używa gazów łzawiących. To niczym nie usprawiedliwiona przemoc wobec ludzi szukających lepszych warunków życia niż te w ich krajach, z których pochodzą. Zarzuty odpiera prefekt regionu Pas-de-Calais, twierdzący, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Potwierdzam to, że wśród tych ludzi jest wiele odnoszących obrażenia, ale jest to wynik przede wszystkim konfliktów między nimi i paserami oraz między poszczególnymi narodowościami. Organizacje niosące pomoc socjalną nielegalnym imigrantom nabierają wody w usta. Sami zainteresowani też się nie skarżą. Wielu z nich ubiega się bowiem o azyl polityczny we Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tą korespondencją kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót najważniejszych informacji o 16.30. Noc pochmurna z opadami śniegu. Lokalnie w południowej części kraju może padać śnieg z deszczem. Temperatura na Suwalszczyźnie minus 4, na Mazurach i na Pomorzu minus 2, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce minus 1, na Dolnym Śląsku 0, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu w nocy plus 1. Jutro więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie kraju i tylko tam nie powinno padać, a poza tym możliwe opady śniegu. W centrum śniegu z deszczem, na południu deszcz. Temperatura na Suwalszczyźnie minus 1, na Wybrzeżu i na Pomorzu plus 2, na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku plus 3, a najcieplej w Małopolsce 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś dwa mecze fazy grupowej o 17 i 20. Na żywo tylko w Eurosporcie. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od słów papieża Franciszka. Alcuni credono che... Niektórzy sądzą, wybaczcie mi to określenie, ale by być dobrym katolikiem, musimy być jak króliki. Nie. Odpowiedzialne rodzicielstwo. To jest jasne. No i zapanowała konsternacja. Komentarze już za chwilę. Opowiemy także historię pasażera, który zatruł się w pociągu toksycznymi oparami, prawdopodobnie z zepsutego układu hamulcowego. Jeśli jest źródło dymu spowodowane niesprawnymi hamulcami, to nie można pozwolić do tego, żeby wykładziny ścierne po prostu blokowały koła, bo może dojść po prostu do pożaru. W tym wypadku doszło do podtrucia. O przygodzie pasażera, który podróżował przy oknie obok wywiewu wentylacji, opowiemy za kwadrans. Matka Polka feministka spotka się dziś z czarno-białym małżeństwem. Córka wracała z przedszkola, skarżyła się, żaliła, że dzieci ją przezywają, że jest murzynem, pytają się, czemu nie jedzie do Afryki. Ja jej zawsze tłumaczyłam, że musi tłumaczyć, że to nic takiego, tak? Że jeżeli chcą się do niej zwracać, to wolałaby, żeby mówili Adriana po imieniu, a nie murzyn. Z tą mamą spotkamy się za pół godziny. Jeszcze przed 17 sprawdzimy, kto po górnikach szykuje się do protestu. Kalendarz wyborczy zdecydowanie sprzyja takim naciskom społecznym i to jest dobra okazja dla różnych grup interesu, żeby wymusić swoje postulaty na rządzących. Rządzący są też bardziej skłonni do składania obietnic. Łatwiej godzą się na ustępstwa. Kto teraz liczy na ustępstwa rządu? O tym kilka minut przed 17. Po 17 naszym gościem będzie Rafał Tonik, triumfator Dakaru. Chciałem, żeby Polska mogła być dumna z tych, którzy w Dakarze startują, bo jeżeli już podejmujemy się największych wyzwań sportowych w życiu, to robimy to dlatego, że jesteśmy Polakami i chcemy pokazać światu, a przede wszystkim naszym przyjaciołom i kibicom, że jesteśmy po prostu dzielnymi i uczciwymi ludźmi. Rafał Sonik pojawi się w naszym studiu po 17. W pewnym sensie motoryzacyjny będzie także dzisiejszy reportaż. Taksówkarz. Która to jest pana taksówka? 15. No to 2015 i 15 taksówka. 15 taksówka. To chce pani ze mną porozmawiać trochę. No możemy postać. Gdzie jesteśmy? Na pracy Narodowicza. Na podstawie taksówek oczywiście. Przyjeżdżam na niego 58 lat. Bo ja jestem 26 rocznika. Taksówkarz. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A tych, którzy mają kredyt we frankach, zainteresuje także zapewne rozmowa w salonie ekonomicznym o 18.45. Naszym gościem będzie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Andrzej Jakubiak. To 18.45 w salonie ekonomicznym. Polecam. 12 minut po 16.00 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek w każdej sprawie albo zd3@polskieradio.pl. Lads commands to coordinate our sights, get them square to right, get them square to right. Condescend to calm this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting. Should I be waiting? And I am wanting. Should I be wanting? All around me, all around me. is the sunlight? Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the voice? Is you, my sweet love? Siedemnaście minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Gdzieś tutaj mnie, a jest. W Gliwicach benzyna po 3,99 napisał pan Jacek. No to ładnie, poniżej 4. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W każdej sprawie, także i w tej, o której teraz, bo to nie była fortunna wypowiedź, przekonują publicyści i znawcy Kościoła. W czasie podróży powrotnej z Filipin w rozmowie z papieżem jeden z dziennikarzy zauważył, że ogromny wzrost ludności jest jednym z powodów biedy. W swojej odpowiedzi papież powiedział między innymi tak. Niektórzy sądzą, wybaczcie mi to określenie, ale by być dobrym katolikiem, musimy być jak króliki. Nie. Odpowiedzialne rodzicielstwo. To jest jasne. Paternità responsabile. Questo è chiaro. Franciszek podał przykład kobiety, która po raz ósmy zaszła w ciążę. Z Rzymu relacjonuje Marek Lenert. Chociaż wszystkie jej dzieci przyszły na świat dzięki cesarskiemu cięciu. Przyznał, że zrugał ją za to, mówiąc, że wystawia na próbę cierpliwość Pana Boga, ponieważ za ósmym razem może przepłacić to życiem. Jego zdaniem to przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Odpowiedzialne rodzicielstwo, dodał, to rozsądna liczba dzieci. Pan poczuł się gdzieś obrażony, dotknięty? Nie wiem, czy od razu obrażony i dotknięty, ale było mi przykro. Publicysta Tomasz Terlikowski. Że ktoś tak mówi o naszych decyzjach, mojej i mojej żony. Szczególnie, że tam w tej wypowiedzi nie było takiego jasnego odcięcia się tej wypowiedzi. Było przypowiedzenie, że wiem, że to brzmi ostro. Był ten wątek taki zastrzeżenia i był ten wątek, że tak się mówi, że to jest mówione w taki jakby relata refero, takie referowanie. Ale powiedziałbym, byłoby mi przyjemniej, gdyby Ojciec Święty nie używał takich sformułowań. Myślę, że papież powinien być troszeczkę bardziej ostrożny. Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Oczywiście media interpretują to tak, jak chcą, prawda? Na pewno nie było intencją papieża to, żeby obrażać na przykład rodziny wielodzietne czy coś takiego, a wręcz przeciwnie, bo później papież mówi o tym, że jak wielkim darem jest, prawda, nawet dla rodzin bardzo ubogich dziecko. To już jest niestety nie po raz pierwszy, nie pierwsza wypowiedź papieża Franciszka. Tomasz Wiścicki, dziennikarz czasopisma Więzi. Która z jednej strony, jeżeli przeanalizować jej treść, właściwie nie ma w tym nic niestosownego, no bo faktem jest, że nie ma obowiązku posiadania dużej liczby dzieci. Nie ma żadnego przykazania chrześcijańskiego, że trzeba koniecznie mieć dużo dzieci. Z drugiej strony papież Franciszek, mam wrażenie, zupełnie nie przejmuje się tym, że to zdanie zostanie wykorzystane przez ludzi, którzy są generalnie przeciwni nauczaniu Kościoła w sprawach rodziny i którzy wydobędą z tego tylko to, co im będzie wygodne, to znaczy złośliwą krytykę rodzin wielodzietnych. Problem z tą wypowiedzią jest taki, że ta wypowiedź jest nieostra i nieprecyzyjna. To po pierwsze. Po drugie, co to znaczy mierzyć siły na zamiary? Większość Polaków uważa, że nie stać ich na drugie dziecko. I ja w to nie wierzę. Po trzecie, a gdzie jest zaufanie do Bożej opatrzności? Komu ma ufać katolik. I to nie są pytania do papieża, to są pytania do tych, którzy słuchają. Swoim siłą czy siłą Bożej opatrzności? No i ja powiem, no, katolik powinien wierzyć bardziej Panu Bogu niż sobie. Papież nikogo absolutnie nie chciał obrazić, a wręcz przeciwnie, no chciał, i to co dalej prawda w jego wypowiedzi jest to, że właśnie dowartościowanie tychże rodzin wielodzietnych. I mało tego, zwrócił uwagę przecież wcześniej na wielki kryzys demograficzny, jaki dotyka, prawda, Europę i cały świat zachodni. O słowa papieża pytał Marcin Pośpiech, a dyskusja trwa. Co papież miał na myśli? To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Dwa i 7 trójek i chyba się zaczęło. Czasami się zastanawiam, na czym polega uczestniczenie w tej religii katolickiej, bo z tego co wiem, no jest to osoba najważniejsza w tej religii, a wielu katolików nie zgadza się z nią, więc tak się zastanawiam, czy apostołowie z Jezusem też się nie zgadzali, bo jeżeli ktoś się nie zgadza, no to chyba powinien się wypisać. I to pewnie nie jest ostatnie słowo w sprawie słów papieża w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A teraz w zupełnie innej sprawie. Omdlenie, ból głowy i nudności. Takie objawy pojawiły się u naszego słuchacza, Rafała Osowskiego, podczas podróży pociągiem z Łodzi do Warszawy. Jego niefortunna przejażdżka koleją skończyła się w szpitalu. O szczegółach opowie Tomasz Jeleński. Zdaniem naszego słuchacza w pociągu uległy awarii hamulce, co spowodowało, że wewnątrz wagonu pojawił się dziwny zapach, tak jakby coś się paliło. Dość wyraźnie było w przedziale czuć spalenizną, czuć właśnie paloną gumą. Dym przedostawał się poprzez system klimatyzacji. On się zaczął wydobywać gdzieś w okolicach Grodziska Mazowieckiego i wtedy był pierwszy przymusowy postój pociągu. Potem pociąg ruszył, a dziwny zapach znowu dał o sobie znać. Kiedy pociąg zbliżał się do stacji Warszawa Zachodnia, pasażerowie wyszli z przedziału, nie mogąc znieść zadymienia. Pan Rafał nie zdążył, bo prawdopodobnie stracił przytomność. Część osób uciekła z przedziału. Najwięcej szczęścia miały te osoby, które siedziały bliżej korytarza niż te osoby, które siedziały, czy ja szczególnie, które siedziałem przy samym oknie przy klatce wentylacyjnej. Nasz słuchacz, kiedy się ocknął, z dużym trudem próbował wysiąść z feralnego pociągu na Dworcu Centralnym. Półprzytomny próbowałem się ubrać, co zaowocowało przewróceniem się w przedziale, praktycznie obijając się od ściany do ściany w korytarzu wagonu. Wyszedłem na peron, gdzie usiadłem, czekałem na pomoc. Kierowniczka pociągu zainteresowała się panem Rafałem i wezwała pogotowie. Nasz słuchacz słyszał, jak mówiła do kogoś o zablokowanych hamulcach w jednym z wagonów. Komunikat był od pani kierownik, bo pani kierownik zawiadywała pociągiem, że no po raz kolejny zblokowały się hamulce, no i prawdopodobnie od Grodziska jechali na zablokowanych hamulcach, stąd ten zapach w przedziale. W takiej sytuacji pociąg powinien natychmiast zostać zatrzymany, jak tylko pojawił się dym w wentylacji, uważa Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Pociąg powinien natychmiast zostać zatrzymany i ponieważ jeśli był dym w pociągu, to znaczy, że obsługa pociągu powinna na taką sytuację zwrócić uwagę. Jeśli jest źródło dymu spowodowane niesprawnymi hamulcami, to nie można pozwolić do tego, żeby wykładziny ścierne po prostu blokowały koła, bo istnieje możliwość, że od wysokich temperatur powłoki metalowej na przykład będzie takie rozgrzanie innych elementów, które są łatwopalne, że może dojść po prostu do pożaru. Marta Ziemska z biura prasowego Intercity przyznaje, że do jednego z pasażerów rzeczywiście wzywano pogotowie, ale zaprzecza, by w pociągu cokolwiek się popsuło. Z naszych informacji wynika, że tabor był sprawny, pociąg był sprawny. Ale hamulce już nie do końca. Pociąg był sprawny, pasażer zgłosił drużynie konduktorskiej, że się źle poczuł. A skąd się wziął ten taki dziwny zapach? Nie było takich sygnałów od innych pasażerów. U pasażera pociągu lekarze stwierdzili niewielkie objawy podtrucia i po obserwacji zwolnili go do domu. Teraz naszemu słuchaczowi pozostaje co najwyżej dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Kolej powinna całą tę sprawę rzetelnie wyjaśnić, bo strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć na dłuższej trasie, gdzie pasażerom zdarza się nie tylko drzemać, ale i zasypiać na godzinę czy dwie. A to działo się na trasie z Łodzi do Warszawy. Sprawą tajemniczego zatrucia w pociągu z Łodzi zainteresował się Tomasz Jeleński. To Trójka, audycja popołudniowa. Tej piosenki to był Lenny Krawitz, minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Ksiądz Wojciech Lemański odwoła się od dekretu kongregacji do spraw duchowieństwa, zapewnia pełnomocnik byłego proboszcza z Jasienicy. Papieska kongregacja do spraw duchowieństwa potwierdziła decyzję arcybiskupa Hozera, że ksiądz Lemański nadal nie może wykonywać czynności kapłańskich. Biskup warszawsko-praski nałożył na niego suspensę za nieposłuszeństwo, a do tematu wrócimy w serwisie o 17. Jutro wojskowa prokuratura ujawni stenogramy z zapisami nagrania z wieży smoleńskiego lotniska oraz nagrania z samolotu Jak-40 lądującego w Smoleńsku przed katastrofą Tupolewa. Chodzi o część opinii fonoskopijnych. To dwie opinie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jedna dotyczy stanowiska pracy grupy kierowania lotami w Smoleńsku, a druga polskiego samolotu. Pierwszy atak zimy w Hiszpanii. Najwięcej śniegu spadło w centrum i na północy Półwyspu Iberyjskiego. Najniższą temperaturę minus 7 stopni odnotowano w Kastylii, Pirenejach i Madrycie. Z dojazdem na czas do pracy mieli dzisiaj problemy madryccy kierowcy, a na tamtejszym lotnisku trzeba było odlodzić 70 samolotów. Do szkół nie poszło ponad 2000 uczniów sąsiadującej z Portugalią Galicji i w położonej na północy Kantabrii. Odśnieżać trzeba było nieprzejezdne drogi w zwykle gorącej Mursji, jednak mieszkańcy tego regionu czują się rozczarowani. Spodziewaliśmy się, że spadnie więcej śniegu. Myśleliśmy, że chociaż z pół metra, a spadło mniej, narzeka mieszkanka Mursji. Zdaniem synoptyków, na zmianę pogody Hiszpanie muszą poczekać do czwartku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. O blisko 1/3 wzrosła liczba tygrysów w Indiach w ciągu ostatnich 4 lat, poinformował rząd w Delhi. India zamieszkuje 70% światowej populacji tych zwierząt. Obrońcy przyrody oświadczenie rządu komentują jako istną sensację i wielkie osiągnięcie. W 2010 roku w Indiach było 1700 tygrysów, w ubiegłym roku było ich już ponad 2200. Noc przed nami pochmurna, z opadami śniegu. Lokalnie na południu może to być także śnieg z deszczem. Temperatura na Suwalszczyźnie minus 4 i tam najzimniej. Na Mazurach i na Pomorzu minus 2. Na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce minus 1. Na Dolnym Śląsku 0. Na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 1. Jutro więcej przejaśnień niż dziś, zwłaszcza na zachodzie. Tam nie powinno padać, a poza tym możliwe opady śniegu na północy. W centrum śnieg z deszczem, na południu deszcz. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, przez plus 2 na Wybrzeżu i na Pomorzu, do 3 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i do 4 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Dzisiaj są imieniny Sebastiana. Sebastian to osoba niezwykle błyskotliwa i jak nikt potrafi on łączyć fakty. A mogę się założyć, że każdy Sebastian już domyśla się, co za chwilę powiem. Tak, Sebastianie, wszystkiego najlepszego od Biedronki, a do życzeń dołączamy super ofertę. Mięso mielone z indyka. Jedynie 5,99 za pół kilograma. A do tego ziemniaki myte. Tylko 99 groszy za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Getin Leasing oferuje leasing na samochody premium już od 1%. A słowo imponderabilia co prawda nie ma związku z niczym, ale brzmi bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get in Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy S5 za 199 zł w taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Wracamy do słów papieża. Alcuni credono che... Scusatemi la parola, Niektórzy sądzą, wybaczcie mi to określenie, ale by być dobrym katolikiem, musimy być jak króliki. Nie. Odpowiedzialne rodzicielstwo. To jest jasne. Paternità responsabile. Questo è chiaro. No i się zaczęło, trwa dyskusja. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale można też środkiem. Nie ma potrzeby, żeby skrajna prawica, na przykład pan Terlikowski, tłumaczył mi, co miał na myśli papież, jak również ci po drugiej stronie, którzy wyciągają tylko smaczki typu, że coś tam papież kontrowersyjnego powiedział. Chcę powiedzieć jednoznacznie, ja zrozumiałem papieża tak, jak on to powiedział i zgadzam się z tym, co mówi. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. A już za chwilę w studiu pojawi się matka Polka, feministka. Charlie Winston, tu trójka. matka, Polka, feministka. Jak wytłumaczyć 6-letniej dziewczynce nieprzyjemne komentarze kolegów? Jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie jedziesz do Afryki? Z takimi problemami spotyka się dzisiejsza bohaterka Matki Polki Feministki w studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No, opowiedz o dzisiejszym gościu. No, dzisiaj bohaterką jest Agnieszka, mama trójki dzieci, żona Nigeryjczyka. Rodzina głównie mieszka w Polsce, a te nieprzyjemne sytuacje dotyczą przede wszystkim młodszej 6-letniej córki. Zdarza się i to zdarzało się już w przedszkolu. Wracała i skarżyła się, żaliła, że dzieci ją przezywają, że jest murzynem. Pytają się, czemu nie jedzie do Afryki. Ciężko mi to powiedzieć, bo ona to przeżywała bardzo, bardzo przeżywała. Dlaczego oni ją tak nazywają? Ja jej zawsze tłumaczyłam, że to dlatego, że być może nie rozumieją, widzą, że ma inne włosy, że ma ciemniejszą skórę i że musi tłumaczyć, że to nic takiego, tak? Że jeżeli chcą się do niej zwracać, to wolałaby, żeby mówili Adriana po imieniu, a nie Murzyn. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby moje dzieci były dumne z tego, kim są. Żeby znały swoje pochodzenie, wiedziały skąd są, kim są i miały świadomość tego, że są wyjątkowe, nieważne jak wyglądają. I starałam się, żeby mimo tych nieprzyjemnych sytuacji, żeby ona dalej nie odczuwała tego, że jest jakaś gorsza, bo ma ciemniejszą skórę. Ja widzę, że nawet teraz te ogromne emocje w tobie wzbudza i że mówisz z takim trochę trudem o tym wszystkim. Mówisz o córce, nie mówisz o synu. Dzieci różnią się wyglądem. A różnią się to jest zbyt mało powiedziane. Każde dziecko różni się wyglądem. Tak, syn jest 100% kopią mnie. Natomiast córka jest 100% kopią swojego ojca, tyle że jest odrobinę jaśniejsza. Mąż jest bardziej czekoladowy, ona jest taka wymieszana jakby z mlekiem. Ona często powtarzała dzieciom, że jej mama to jest mleko, tata to jest kawa, a ona jest cappuccino. Syn nigdy nie miał z tego powodu problemów, natomiast miał problemy, że ktoś się niepochlebnie wypowiedział na temat jego taty, na temat mnie również. Kończyło się to najczęściej bójkami, ponieważ on staje w obronie rodziny bardzo. Mimo, że jest małym chłopcem, bo to jest 10-latek. 10-latek, tak. Bo on nie pozwala. W szkole w takich przypadkach zawsze reagowano natychmiastowo. Jeżeli ja zgłaszałam, że coś się wydarzyło, czy też syn sam mówił, że coś się działo, zawsze nauczyciele reagowali na to. Nie było pozwolenia na jakiekolwiek nieprzyjemne komentarze. Czy to jest tak, że za każdym razem, jak ty idziesz z dziećmi po raz pierwszy do szkoły albo do przedszkola, to ty mówisz, żeby nauczycielki były wrażliwe, żeby zgłaszały, żeby brały pod uwagę, że takie sytuacje mogą się wydarzyć? Nie. Nie, ponieważ wolę wychodzić z założenia, że nie będzie takich sytuacji i zakładam też, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to nauczyciel jest osobą na tyle kompetentną, że będzie umiała zareagować. Natomiast kiedy szliśmy pierwszy raz do szkoły, córka, ponieważ w tym roku rozpoczęła pierwszą klasę, nowa szkoła, nowe dzieci, nowy nauczyciel, razem z mężem i w porozumieniu z córką postanowiliśmy, że ubierze się w strój tradycyjny nigeryjski, strój taki natywny. Tak się zaprezentuje na samym początku, ponieważ jest to strój galowy, bardzo eleganckie i zależało nam na tym, aby podkreślić, że jest to dzień wyjątkowy. Ja widziałam twoje zdjęcia, bo teraz byliście wszyscy razem w Afryce i twój strój, który też, jak rozumiem, jest tradycyjnym nigeryjskim strojem, który został ci tam uszyty. Wyglądałaś przepięknie w nim. Dzięki. Ale chciałam zapytać o to, o czym powiedziałaś, że i tobie się czasem obrywa, nieładnie mówiąc. Teraz już mniej. To było na samym początku. Jesteśmy małżeństwem już 7 lat i w pierwszym roku głównie. Ja się zresztą wtedy sprowadziłam dopiero do Warszawy. Zdarzało się słyszeć różne nieprzyjemne komentarze za plecami. Oczywiście nikt nic w twarz nie powiedział. Szeptem teatralnym wymieniali uwagi na temat, no tak, na pewno poleciała na pieniądze, albo również mniej uprzejme, nie nadające się do powtórzenia na antenie na pewno. A mąż kiedykolwiek usłyszał coś? Jeżeli usłyszał, to najpewniej nie zrozumiał, bo nie władał wtedy językiem polskim praktycznie wcale. Natomiast tak, został kiedyś zaatakowany, wdał się w bójkę, kiedyś został obrzucony jajkami z balkonu. Czasem słyszymy, że ktoś wrzeszczy za nim murzyn na ulicy. Ludzie jednak nie potrafią zareagować na odmienność? Na coś trochę innego niż to, do czego są przyzwyczajeni? Nie wiem, być może o to chodzi, że nie potrafią, nie wiedzą, jak się zachować, kiedy widzą kogoś innego. Może to jakiś, nie wiem, nieodpowiedni poziom wrażliwości, czy... No bo trudno mi to nazywać głupotą, ale no jest to przykre. Kilka dni temu wróciliście z Nigerii. Powiedz, jak wy tam jesteście przyjmowani, bo tam pojawia się nagle ciemnoskóry mężczyzna, no i ty piękna blondynka i twój syn starszy, który też jest blondynem. W Nigerii jesteśmy przyjmowani bardzo pozytywnie. Są miasta, gdzie biały człowiek nie jest czymś szczególnym. Tam, gdzie my byliśmy, w Abie, biali ludzie też się zdarzają, natomiast nie jest to coś na porządku dziennym, więc na każdym kroku słyszałam radosne okrzyki oniocza, oniocza, to znaczy biały człowiek. Wszyscy chcieli dotykać skóry, włosów, bo nasze włosy są zupełnie inne od tych afrykańskich, więc są miękkie, więc każdy chciał ich dotykać. Oni mnie tam traktują jako żonę mojego męża, jako jedną ze swoich. Jestem częścią rodziny, jestem częścią ich społeczności. Przykro ci, że tak w Polsce nie jest? Tak, jest przykro, no, bo to jest też ich dom, a nie do końca mogą się czuć jak u siebie. Bardzo mnie ciekawi, jakie są doświadczenia rodziców, którzy są w podobnej sytuacji. Proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl. Jak państwo z takimi nieprzyjemnymi sytuacjami sobie radzą? I gdyby mieli państwo ochotę poczytać jeszcze o innych przygodach Agnieszki, to polecam jej stronę marianna.pl. A z Agnieszką, z panią Agnieszką rozmawiała Joanna Mielewczyk, czyli Matka Polka, feministka. I'm była Mary Komasa. Tu Trójka za 10 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Najpierw lekarze, później górnicy, teraz rolnicy, a niebawem także być może pocztowcy i nauczyciele. To lista grup, które albo protestowały, albo grożą strajkiem i domagają się spełnienia przez rząd swoich postulatów. Taka sytuacja powtarza się co jakiś czas, najczęściej wtedy, kiedy zbliżają się wybory. Z zapowiedzi prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych Sławomira Izdebskiego wynika, że niebawem przez Polskę może przejść kolejna fala protestów. Cały rząd polski będzie klęczał na kolanach przed górnikami, przed rolnikami. To jest tylko kwestia czasu. Jeżeli będą tak dalej robić, przecież wiecie państwo, że ludzie po prostu tego nie wytrzymają. Taktyka krótkoterminowego załatwiania spraw, jaka w Platformie dominuje, musi rodzić kolejne protesty. Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Fragment audycji. Zapraszamy do Trójki. To jest tak, że górnicy zagrożą paleniem opon, czy wybiorą się pod Sejm i negocjacje nagle zaczynają nabierać tempa, a wieloletnie rozmowy czy komisja trójstronna efektów nie przynosiła, co oczywiście ośmiela kolejne grupy zawodowe do prowadzenia takich, a nie innych negocjacji. Kalendarz wyborczy zdecydowanie sprzyja takim naciskom społecznym. Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. To jest dobra okazja dla różnych grup interesu, żeby wymusić swoje postulaty na rządzących. Oczywiście w takich sytuacjach rządzący są też bardziej skłonni do składania obietnic, bo szukają elektoratu w różnych grupach i siłą rzeczy no, łatwiej godzą się na ustępstwa. Jeżeli mamy do czynienia z masowymi wystąpieniami... Andrzej Sadow z Centrum imienia Adama Smitha. To bez wątpienia przyczyną jest sam rząd, który swoją postawą zachęca różne grupy społeczne, które są na utrzymaniu rządu z pieniędzy podatników do coraz bardziej śmiałych wystąpień. Wystąpienia zwykle są nagradzane sporymi transferami finansowymi po to tylko, żeby zachować tak zwaną ciszę wyborczą do momentu, kiedy Polacy ruszą do urn. Nie da się tego uniknąć. To jest związane z tym, jak funkcjonuje po prostu dojrzała demokracja. To nie jest specyficzny przypadek Polski. Tak się dzieje również w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Nie wystarcza środków z realnej gospodarki na opłacenie wszystkich grup, aby były zadowolone ze swojego stanu posiadania, więc co jakiś czas grupa, która zauważa, że rząd przyznał przywileje innej, występuje z roszczeniami i od siły danej grupy oraz słabości i bierności rządu zależy, ile tego dodatkowego transferu dana grupa otrzyma. Są w Polsce całe grupy ludzi, którzy są w ogóle niereprezentowani, prawda? To są najczęściej najsłabsi ludzie. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Fragment komentarza z porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. To są emeryci, to są mieszkańcy zubożałych dzielnic miast, które w ogóle nie mają żadnej reprezentacji. Miejmy świadomość tego, że w statystyce, w skali, to obciążenie na rzecz grup roszczeniowych najbardziej obciąża i tych ludzi. Nie najbogatszych, ci sobie radzą. W Polsce jest wiele takich grup społecznych, które nie mają swojej reprezentacji. To są najczęściej osoby ubogie. Osoby bezrobotne wprawdzie mogą być reprezentowane przez związki zawodowe i w części są, ale na przykład już osoby, które są zatrudnione wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne, nie mają takiej reprezentacji. Przede wszystkim rząd powinien zrezygnować z faktu bycia największym pracodawcą w kraju. Dzisiaj nie mamy strajków hutników tylko dlatego, że wiele lat temu rząd sprzedał hut i dzisiaj hutnicy rozwiązują swoje kwestie finansowe bezpośrednio z właścicielami i nie przyjeżdżają pod okno pana premiera, aby palić opony. Czy to też nie jest taka trochę woda na młyn właśnie dla polityków, no bo mogą obiecać co chcą. Weryfikacja przyjdzie po wyborach, no ale po wyborach to będzie już przysłowiowa musztarda po obiedzie. Bardzo żałuję, że tak jest, dlatego że no, to jest element pewnej właśnie dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego, które po pierwsze wywiera jakiś nacisk, ale nacisk, który jest realny. Postulaty, które są możliwe do zrealizowania. Z drugiej strony to wymaga dojrzałości od polityków, żeby składali takie deklaracje, które znowu są realne, a potem niezbędny jest ten monitoring w momencie, kiedy rządzący są już u władzy. Tymczasem ogólnopolski sztab protestacyjny zrzeszający trzy największe związki zawodowe domaga się natychmiastowych rozmów z premier Ewą Kopacz. Związkowcy chcą rozmawiać m.in. o sytuacji kopalń, umowach śmieciowych i wydłużeniu wieku emerytalnego. O najbliższe protesty pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka za 5,5 minuty 17. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat, już wiem jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga.